A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Habitamos toda la tierra y entonces yo me pregunto porque algunos payos piensan que somos de otro planeta. Fiestas son gitanas, vivimos a cielo abierto, porque somos morenos, porque algunos payos piensan que somos de otro planeta. Son gitanos, vivimos siempre en familia, por hablar otro idioma, se creen por eso los payos, que ya no somos personas. Recuerdo a los señores que el mundo lo hizo Dios por su santa voluntad para que payo y calé vivamos en libertad. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Bugün programımıza Los Junquitos'tan dinlediğimiz Viva Gitano ile başladık. Şimdi ise Cem Karaca'yı dinliyoruz. Nazım Usta'nın çok güzel bir şiirini akustik versiyonu ile dinliyoruz. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman, beni o limana çıkaramazsın. Beni o limana çınarlı kubbeli mavi bir liman, beni o limana çıkaramazsın. Beni o limana çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Ünlü dansçı, ses sanatçısı ve aktör Fred Astaire, Putin on the Ritz. Fakat Club Des Blogas remixiyle. Jazz. Do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare, with their muses in the air, high hats and arrow collars, white spats, lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on this. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, we're Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. We'll be right back. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying mighty hard to look like Super Duper. Mr. Cooper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Clubdes Belugası bu kez Anita O'Day teyzemizin remixinde dinliyoruz. Peanut Vendor. If you haven't got bananas, don't be blue. Peanuts in a little bag are calling you. At the very break of day, the peanut vendor's on his way. Şimdi şimdi 70'li yıllardan bir gerilim filminin radyo spotunu dinleyeceğiz. Ardından Harvey Dada Go Go diyecek. His name is Mr. Soames and he's just a baby. A 30-year-old baby in a coma since birth, suddenly awakened by a breakthrough brain operation. The mind of a child in the body of a man. Columbia Pictures presents Terrence Stamp and Robert Vaughn in the strange and shocking story of The Mind of Mr. Soames. Mr. Soames likes to play. He's very good at patty cake and teddy bear and felonious assault. Science can do the impossible, but can it control what it creates? Can this baby kill? It's incredible what goes on in The Mind of Mr. Soames. In color, rated GP, all ages, parental guidance. I was awakened by the baby in the middle of the night. I got out of bed and I switched on the light. I went to the crib to pick the baby up and he was beating out of rhythm with his drinking cup of singing. To my wife, I said, bless my soul, playing rock and roll music just at 2 years old. I took him out of bed and I put him on the floor. He did the slop and the stroll right out the door, singing. To sleep. He sings, Witch Doctor Purple People lead us to me. Then we both start singing, then we go, go, go. Doing the birdle and the walk and the ooh, mambo. It's My Thing. Bu güzelim funk çalışmasıyla Betty Moore'er. To love me, and baby you will live. Plak Kulübü'nde bir Latin şarkı daha dinleyelim. Los Chicos, yani bizdeki deyimiyle veletler. Ni Mas Ni Menos albümünden La Cachimba. Porque ya no te veo, cojo la cachimba y me pongo ciego, porque hace mucho tiempo que ya no te veo. Evet, şimdi de Kırık Plak Kulübü'nde bir Fransız Gypsy Folk grubu Opus 4. Chalaco. Thank you. Şimdi Beatles'ın şarkısının reggae versiyonunu The Mohawks'tan dinleyeceğiz. And I Love Her. Ve Billie Holiday, Lady Sings the Blues. Lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. And wants the world to know just what her blues is all. Nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues. I'm telling you, she's got 'em bad, but now the world will know ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Lady sings the blues, I'm telling you, she's got a man. But now the world will know she's never gonna sing them no more, no lerden bir rock grubu fakat garaj rock grubu Wild Ones. Şarkıları Come On Back. Şimdi de güzel bir twist dinleyelim. Güzel dediğime bakmayın. Biraz gerilimli bir twist. John Zach Hurley ve Happy Halloween. Through the nauseous night I soar, through the pools of rancid gore, through the sewer pipes I crawl, to the horror hall, to the hall where vampires scream. From the cold and ancient graves, from the coffins and the caves, from the rocks and werewolf nests, come the ghastly guests. Gonna have a nightmare dream. Happy Halloween. So little witch, we've got a date. You better put your head on straight. Jump on your broom and don't be late. This is our night to celebrate. Through the oozing quicksand swamp, do the muddy bloody stomp, do the brand new twist and itch with the wicked witch. Everybody make the scene. Happy Halloween. Isn't this a gruesome party? All the weirdies are here. You can't tell which is which without a program. Oh, there's the Wah-Wah Doozy Witch. And there's Dracula dancing with Vigor. don't you try to disappear. I have opened up your coffin, dear. My nose will tell that you're still here. Gonna eat some lizard lunch. Gonna drink some living punch. Gonna dance until we're dead. Hit me on the head. Hang my heart and split my spleen. Happy Halloween. Everybody make the scene. Happy Halloween. Blues and rock and roll tarzında bir çalışma dinleyelim şimdi de. Kimden dinleyelim? Amos Milburn Greyhound. Greyhound, Greyhound. Bring my baby home. Greyhound, Greyhound. Baby home. I didn't mind leaving, but she stayed so doggone long. Roll on, Greyhound. Roll her home tonight. Roll on, Greyhound, roll on. Roll her home tonight. When she throws her arms around me, I'm sure gonna treat her right. Well, I left my home in New York to find happiness. Rode through New England, covered all the West. Flew to Kansas City on a long car freight. Rode to California to the Golden Gate. Went down to Texas as far as I could go. Flew through Alabama to the Gulf of Mexico. Took a trip to Florida on a fast choo-choo. Breezed through Mississippi, Louisiana too. Passed both Carolinas, Kentucky, Tennessee. Rode through Virginia up to old D.C. Delaware to Jersey, went through every town. Looking for my baby, but she couldn't be found. Back to New York, beat as I can be. Called the fortune teller, and this she told me. Son, you've been traveling, glad you're standing pat. My crystal ball just told me that your baby's coming back. Greyhound, Greyhound. Let my baby ride. Greyhound, Greyhound. Let my baby ride. I need my baby to keep me satisfied. Hip hop kültürü her ne kadar 1970'lerin sonlarında doğmuş olsa da bize gelmesi bir 90'ları buldu. Şimdi de bizden bir yorumcu grup. Mazhar Fuat Özkan. Hip hop çalışmaları anında görüntü. Ali Desidero bundan daha çok iş yapmıştı. Bu parçaya bir klip bile çekmediler. Halbuki bu parçaya bir klip çekmiş olsalardı o kadar güzel olurdu ki. Öğlene doğru uyanmış, kafası dünden kıyak. Kendisi afilli delikanlı, işi gücü hür çıkartmak. Gene sinemada çıngar çıkartmış, haşat olacakmış az daha salak. Paçozun teki yanına oturmuş, kafasını bozacak. Sap sap oturmuş gaconun teki, hadisi çıkacak besbelli. Başlıyor laf atışmalar derken o ne alttan? Bir gölge iskele oluyor yandan. Diyor bizimkisi. Bize de mi bana lan diyor. Basıyor narayı iyi mi. Zilli karıyla haybecisi. uzuyor aynen volta. Filmin zevki de kaçıyor zaten, çıkıyor bir yerde bir tek atıyor. Raconlardan bıkmış artık, zaten haybeden yaşıyor. Kızamıyorum abi. Adamım benim. Fiyat çocuktur. Severim hani. Bırak takılsın. Herkes gibi. Harbi çocuktur. Severim hani. Hiç hani hani hani anında görüntü. Yatağa yatıyor, uykusu kaçıyor. Mangırı yok cebinde. Cartıyı çekecek angut sonunda. Hep sakat işler peşinde. Normal bir işte de çalışmış, ayak işine alıştırmışlar. Almış mangırı ay sonunda, gitmiş kumara yatırmış. Fıstıracaksın lan en sonunda, alengirli bir laf et bari. Yediniz lan beni benden patate. Kumar yüzünden her gün ters o. Jeton düşecek ama biz göremeyeceğiz. Katakulliye getiriyorlar seni. Uyan be oğlum, hile var işte. Devamlı bizi de üzmesene. Hiç hani hani hani anında görüntü. Adamım benim. Severim hani. Herkes gibi. Severim hani. Hiç hani hani hani anında görüntü. Hiç hani hani hani. Hiç hani hani hani. Hiç hani. Hiç hani hani. Rüyasında sabaha karşı mahalleden üç tufacı sevdiği kıza asılıyorlar. Yollarını kesiyor, distur çekiyor, geriliyorlar. Çanoz gibi gazdalan diyor bir tanesine. Katakofti, iskele olma, faka basar mı kaçın kurası. Fayrap etmiş yakayı bağırıp kriz diyor kıza. Kafadan kontak, maksat gene hır çıkartmak. Bir tokat kıza 2.80, icabında kıyak yapıyor. Öbür herif buna bir madik atıyor. Çekiyor bıçağı, takıyor bacağı. Oradan çekiyor, paçasını bozuyor. Bizimki sokayı yutuyor, iyi mi? Hiç hani hani hani anında görüntü. Bir sıçrıyor ki rüyaymış. Aman şeytana bismillah. Aynaya bakıyor paça sağlam. Lan gene seviyor Allah. Of hip hop could continue, unaware of the fact that not only was he inventing a new scratch form, but was altering the structure of basic DJ. To him, he found it a success, but his colleagues found him disturbed and immediately had him committed. Şimdi de hip hop kültürünün ana vatanına gidiyoruz. Grand Mixer DST'yi dinliyoruz. Crazy Cuts. Sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri, programımızın sonlarına yaklaşırken sırada daha dinleyeceğimiz 3 yerli plağımız var. Bunlardan ilki bir halk türküsünün caz versiyonu, Şevket Uğurluer ve Darıldın mı Cicim Bana. Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Esmerim güzelim, ah dudu dillim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Bir gün nadim olacaksın, beni çok arayacaksın. Ben ah edip ağladıkça sen Allah'tan bulacaksın. Esmerim güzelim, ah dudu dillim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Ve bir halk türküsü caz versiyonu daha. Senem Deyici, Çıt Çıt Kedere. Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere. Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere. 15'inde yar sevdim de ondan düştüm dillere. 15'inde yar sevdim de ondan düştüm dillere. Çıt çıt çıt çıt kedere. Dolu yar olsa da alacağım bir tane. ve programımızın son plağı. Turgut Oksay ve Sis Beşlisi Ringo. Ringo, hakkın mıydı? Açma ömür boyu bütün insanlardan durmadan. Ringo, suçsuzdun sen, sevdin usanmadan. Oysa sen ölmüştün doğmadan. Dediler adalet acımadılar sana. Evet sevgili dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olalım diyorum. Ringo, hakkın mıydı? Açma ömür boyu bütün insanlardan durmadan. Ringo, sen de sevdin, sonra öldü sevgin. Terk etti gitti ona, öldü dün, öldü dün. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.